بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكين تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يومهم أو ضروري حاجت چی مسلمانانو ته د خوراک او څښاک څخه هم زیات ضرورت او فایده مند دی، چې هغه د اسلامي خلافت قیام او د هغې د قیام دپاره جدوجهد دی. خو افسوس چې له داسې مهم حاجت او ضرورت څخه په دې زمانه کې مسلمانان د یو داسې درون او تاواني غفلت ښکار شوي چې د دې قیام خو لا پرېده، بلکې د دې د نوم نه هم نا آشنا او نا خبره دي، چې د دې بې اهتمامۍ او ذلیل کوونکي غفلت زما په نیز څو وجه کیدلی شي. یوه وجه خو چې ډیره ښکاره وجه ده، هغه دا ده چې له څه وقت نه خلافت په دنیا کې ختم شوی او له هغې زمانې څخه په دوی باندې کفري طاغوتي نظامونو حاکمیت شروع کړی دی، چې د هغې سره دوی داسې آشنا شوي دي چې دوی دا فکر کوي چې ګویا بل نظام داسې کیدی نه شي چې هغه دې حاکم شي. او دویمه وجه هغه دا هم ده چې په بعضې ملکونو او علاقو کې د اسلامي نظام، جهاد او د مجاهدینو په نومونو په دوی داسې بعضې اقتدارونه حاکم شول، اګر چې د همیش دپاره هم نه وو، خو هغوی په اصل کې د اسلام او شرعي نظام د بدنامولو د پاره داسې کارکردګیانې وکړي چې ډیر عوام او ناخبره مسلمانان د شرعي نظام نه بیزاره او له هغې څخه په نفرت مجبور کړل. او بله درېمه وجه هغه دا ده چې کوم صحیح مجاهدین دي، کوم چې غواړي چې د الله په ځمکه د الله شرعي نظام حاکم شي چې مراد دی د اسلامي خلافت نه، نو د هغوی خلاف کفار ملحدین او د هغوی سره تحالف کوونکي مرتد نظامونه او د هغوی درباري بلاعمه علما د دې صحیح مجاهدینو خلاف داسې میډیا او تبلیغات کوي چې په دې مجاهدینو باندې مسلمانان بدګمانه او د دوی مخالفت ته مجبور شي. نن هم دا وجه ده چې د اسلامي خلافت مجاهدین، انصار او حامیین په هر ځای کې د یو داسې تکلیف او سختۍ سره مخ دي چې د بدا الاسلام غریبا وسيعود کما بدا مصداق ګرځېدلی دي. دغه ضرورت او اهتمام د احساس له کبله غواړم چې د اسلامي خلافت د شرعي نظام اهمیت، د خلیفه او خلافت مرسته، مدد او د هغې د قیام او بقا واجبوالی او فرضیت خپلو مسلمانانو ورونو او خویندو ته د کتاب او سنت او اجماع د امت څخه ذکر کړم باذن الله و توفیقه. نو راځو مقصود ته. د خطبې په ابتدا کې چې ما د سورت بقرې څخه د 10 نمبر آیات کومه حصه تلاوت کړه، په هغې کې الله سبحانه وتعالی د خپلې یوې مکالمې چې په ملاء الاعلا کې د ملائکو سره کړی د هغې تذکره کوي. هغه په دې ډول چې ملائکو ته خبر ورکوي چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په ځمکه کې خلیفه پیدا کوم. دلته دا خبره هم په فکر او پام کې وي چې له دې نه مراد دا نه دی چې ګویا الله سبحانه وتعالی د ملائکو سره مشوره کوي، ځکه الله سبحانه وتعالی داسې یو کامل قدرت لرونکی او د داسې یو کلي اختیار مالک دی چې په هیڅ ما یشاء او ما یرید کې د چا مشورې او مرستې ته محتاج نه دی، بلکې دا په اصل کې ملائکو ته د دې مخلوق د پیدایش خبر ورکوي. او د دې سره سره الله سبحانه وتعالی انسانانو ته د ملائکو حرکات، د هغوی عبادات، تسبیح او تقدیس راښکاره کوي. نو استدلال له دې آیت څخه په فرضیت د خلیفه او خلافت هغه په دې ډول دی چې که په دې کې سوچ وکړی شي چې لا تر اوسه الله سبحانه وتعالی انسانان نه دي پیدا کړي او نه یې په ځمکه کې اوسولي دي، خو له هغې مخکې ورته د خلیفه بندوبست کوي، چې دا لوی دلیل دی په دې چې د خلیفه وجود او د خلافت قیام دا د انسانیت دپاره ډیر مهم او ضروري دی. دغه ډول لطیفه اشاره د ملائکو د دې مقولینه هم ښکاري چې هغې الله سبحانه وتعالی ته وفرمایل اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، آیا ته په ځمکه کې داسې څوک اوسول غواړي چې دوی به فساد کوي په هغې کې وینې به تویوي؟ نو دلته وګورئ، ملائکې په غیبو نه پوهیږي چې دا وویل شي چې هغوی دې له غیبو دا خبره کړې وي، بلکې هغوی د خلیفه د لفظ څخه دغه استنباط وکړ چې خلیفه ویده دې دپاره چې هغه به د خلقو تر منځه د هغوی په جګړو، اختلافاتو کې او په لانجو کې فیصلې کوي، د هغوی د فسادونو او بېګناه وینو تویولو مخه به نیسي، چې دا دلیل شو په دې چې د فسادونو فسادونو او جرمونو مخه دا په خلافت او خلیفہ نیول کیږي زکه د خلیفہ معنا هم په دې آیات کې هم دا ده چې هغه به د رب قانون نافذوي او د دې قانون په نافذوالي سره به ټول فسادونو جرائم د هغه مخه نیول کیږي. امام بغوی رحمه الله په خپل تفسیر اول جز نه او یو نمبر صفه کې دغه آیات په تفسیر کې فرمایي والصحیح انه خلیفہ الله فی ارضه لاقامه احکامه وتنفیذ وصاياه. هم دا ډول علامه خازن رحمه الله په باب تاویل التفسیر اول جز 15 نمبر صفحه کې د عمدی آیات نلاندې لیکي والصحیح انه انما سمی خلیفه لانه خلیفه الله فی ارضه لاقامه حدوده وتنفیذ قضاياه. دغه شان علامه قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر اول جز 23 نمبر صفحه کې د عمدی آیات نلاندې فرمایي والمعنى بالخلیفه هنا فی قول ابن مسعود وابن عباس وجميع اهل التاویل ادم علیه السلام وهو خلیفه الله فی امضاء احکامه واوامره. چې د دې ټول عبارات مقصود او خلاصه دا ده چې په دې آیات کې د خلیفہ نه مراد ادم علیه السلام دی او دغه ادم علیه السلام د الله له طرف نه د الله په ځمکه کې د الله د قانون او احکام نافذ کوونکی خلیفہ دی. نو زمون غرض هم لدینه هم دا دی چې د خلیفہ معنا او مقصود معلوم شي چې خلیفہ د دې د پاره وي چې د الله شریعت او احکام منافذوي او هم دې سره به د هر قسم فسادونو مخه نیول کیږي که هغه په حقوق الله کې کیږي او که په حقوق العباد کې. نن هم دا وجه ده چې دنیا کې یو ملک او وطن داسې نشته چې په هغې کې ظلمونه فسادونه کفریات شرکیات معصیات فحشا وغیره نه ترسره کیږي چې د دې لوی سبب وجه هم دا ده چې د خلیفہ طاعت ته غاړه نه ایښودل کیږي. نو دغه مذکوره آیات کوم چې په فرضیت او وجوب د خلافت او خلیفہ باندې دلیل دی په دې باندې د یو دوه مشهورو مفسرینو استدلال هم واورئ. مشهور مفسر علامه قرطبی رحمه الله فرمایي هذه الايه اصل في نصب امام وخليفه يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمه وتنفض به احكام الخليفه ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامه ولا بين الائمه الا ما روي عن الاصم حيث كان عن الشريعه اصم وكذلك كل من قال بقوله واتبعه برايه ومذهبه. يعني ده ايات قوي دليل لواجب والي وفرضيه بتقرر امام وخليفه داس امام وخليفه چې دغه خبره به اوریدل شي او طاعت به کېدل شي د دې د پاره چې د مسلمانانو خورور کمزور قوت مضبوط قوي او یوځای شي او د خلیفہ احکام نافذ او عملی کړی شي او د دې په فرضیت او واجب والی کې نه په امت کې او نه په ائمو کې د چا اختلاف شته مگر هغه اختلاف چې د اصم نه نقل دی او هغه په دې کې په خطا دی لکه څنګه چې هغه د شریعت د فهم نه کول پاتې شوی دی او هم دغه ډول هر هغه څوک چې د هغه په قول عمل کړی دی او د هغه د رایو او مذهب پسې روان شوی دی. نو عزتمند وګورئ د مذکوره آیات نه قرطبی رحمه الله هم د خلیفہ د تقرر او خلافت د قیام په واجب والی او فرضیت باندې استدلال وکړ او په دې واجب والی د امت مسلمه او د هغې د ائمه اجماع نقل کړه او بیا یې د دې اجماع په مخالفینو داسې جرح وکړه چې هغوی د شریعت نه ناخبر او کاڼه وګرځول چې هغه ابوبکر الاصم دی چې د کبار معتزله او څخه وو او د هغه هم نظری دی. دغه ډول د مذکوره آیات نه په فرضیت د خلیفہ او خلافت باندې علامه ابن کثیر رحمه الله هم د امام قرطبی سره موافقت کوي او فرمایي وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نسب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن طاعات الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني مفسر قرطبي أو نور مفسرين ددي آيات نبو واجب والي دو درولو د إمام وخليفة قول کړی دی د دې لپاره چې د خلقو ترمنځ د هغوی په اختلافي قضیو کې فیصلې وکړي د هغوی جګړې او اختلافات ختم کړي او په هغوی کې د ظالم په مقابل کې د مظلوم مرسته وکړي حدود نافذ کړي او خلق فحشا او تل راتلو څخه منع کړي او دغه ډول نور مهم او ضروري هغه امور چې بغیر له خلیفہ او خلافت نه د هغې قائمېدل ممکن نه وي او هغه څه چې د واجب پوروالی او اتمام پې کیږي نو هغه سبب او ذریعه هم واجب ده. عزتمند وګورئ د علامه ابن کثیر رحمه الله د قول نه هم معلومه شوه چې د خلافت او خلیفہ قیام دا واجب او فرض دی ځکه بغیر له دې نه ممکنه نه ده چې آسماني او الهي شریعت دی په انسانانو حاکم شي. دغه ډول علما کرامو د سورۃ النساء 95 نمبر آیات نه هم په وجوب د خلیفہ او خلافت استدلال کړی دی. الله سبحانه و تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم منكم. ترجمه د دې آیت په دې ډول ده، الله فرمای اے د ایمان والاو تاسو طاعت د الله وکړی او پیروي د هغه د رسول وکړی او د خاوندانانو د امر او اقتدار. دلته استدلال په دې آیت کریمه کې د اولی الامر د کلمې نه کیږي، ځکه د راجح قول موافق دلته د اولی الامر نه مراد د اسلامي نظام او شرعي قانون امیران او قائدین دي. او هم دا قول ابن جرير د ابو هريره او په یو قول کې د ابن عباس رضی الله عنهم اجمعين نقل کړي چې هغوی د دې په تعین کې فرمایي هم الامراء، یعنی لدی څخه مراد امیران او قائدین دي. او د دې په تعین کې چې کوم اختلاف دي، علامه ابن جرير رحمه الله غا ذکر کوي او بیا فرمایي و اول الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الامراء والولاة لصحه الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر بطاعه الائمه والولاة. دا خبره په اوم جز دعت یوم نمبر صفحه کې د خپل تفسیر کړی دا چې ترجمه په دې ډول دی، یعنی لایق او مناسب قول په اعتبار د صحت او حقیقت سره قول د هغه چا دی چې هغه دلته د اولی الامر نوالیان او امیران مراد کړی دي. د وجه د هغه صحیح احادیث نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په امر کولو سره په طاعت او تابعداري کولو د ائمه او والیانو نقل شوی دي. هم دغه ډول د دې آیات په تفسیر کې علامه شوکانی رحمه الله په فتح القدیر اول جز 1555 نمبر صفحه کې فرمایي و اولی الامر هم الائمه والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، يعني دو أولي الأمر ندلت بدي آيات كي إمامان بادشاهان وقاضيان أو هرها غصو مراد دي الشرعي ولاية أو أميريت لري، نهغ أميران چي طاغوتي اقتدار وحكومت لري. نو أسرا زو وجه دي استدلال تا بدي آيات كي أو غدادة چي دلت الله سبحانه وتعالى دو أمرو بطاعت وطابداري أمر کرده دي أو دغ أمر دي استحبابي قرائننا دخالي والي پا وجه دو أجوب وفرزيت دا پار دي. نو معلومه شو چې د امیرانو او حاکمانو طاعت فرض دی. نو دا هم ښکاره شو چې امیر او حاکم به وینو ځکه به طاعت کیږي، ځکه الله سبحانه وتعالی هیڅکله په طاعت او پیروي د هغه چا امر نه کوي چې هغه موجود نه وي. ګنې بیا د دې امر کولو څه معنا شوه؟ نو دلیل شو په دې چې مسلمانان به حاکم او امیر لري او د هغه به طاعت کېدی شي، او دغه طاعت په نیکیو او معروفاتو کې واجب دی، او په دغه واجب عمل باندې عمل هغه وخت کېدی شي چې حاکم او امیر موجود شي. نو د دې قاعدې موافق چې ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، نو تنصیب و درول د خلیفہ او قیام د نظام د خلافت دا په امت مسلمه باندې واجب او فرض دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكين تلظى بين ساحات القتال، يا أسود